tanulmányok izgalmasnak, ami lesz, hogyha macskás piszkálja. Nekem van. Sütj ki! Sütj már! Mindjárt megnézem nektek is a vacsorát, csak hogy vízni hagyjatok. Én pedig nagyon szörnyű értem, tíz. A születére, jó! Sütjen! Ugye fél ötöt írt. Thank you.